Novena Asia. Asia. Asia. Tahu cerita. susunya Novin Asia. Geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng Novin Asia. Geleng geleng Novin Asia. Ini hime hime enak susunya Novin Asia. Enak susunya. Remix songs by Novin Asia.